यहाँ किस ज्ञान से कर्म में उसको अकर्म दिखाई देता है, जो शरीर इत्यादि अधिष्ठान में कर्म हो रहा है उसमें क्या देखता है, स्वरूप से स्वरूप में कोई कर्म हो ही नहीं। इसलिए ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तो यथोक्त ज्ञानम योग्यमेव दहति न अयोग्यमिति विवक्षेत्वा तस्मिन् अग्निपदम। कहते यथोक्त ज्ञान जो है योग्य को ही दहन करेगा, अयोग्य को नहीं दहन करेगा, इसको लेकर के कह दिया कि तस्मिन् अग्निपदम, माने अग्नि सबको दहन कर देती है, चाहे तो फूल छोड़ो चाहे उसमें चाहे गोबर सबको दहन। इसीलिए वहां पर लेते हैं ना, जहां पर कहते हैं कि पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, वहां माने पाप और पुण्य दोनों हैं। जैसे ये कहते हैं कि ज्ञान जो है वह योग्य को ही दान करेगा, क्योंकि यहां भी कहा था ना अशुभ ज्ञात्वा है? हाँ मोक्ष से शुभ तो अशुभ, तो अशुभ को ही नष्ट करेगा, शुभ को नहीं नष्ट करेगा। तो कहते हैं अग्नि जो है सबको नष्ट करता है, शुभ अशुभ सभी को। तो इसी को कहते हैं ना योग्य मिति वियोक्षित तस्मिन् अग्निपद। अरे वो रह जाए तो नष्ट भी हो जाए, खा जाएगा। वैशेषिका देनाम पंडितत्व प्रसिद्धि आशंक्य तेषां पंडिता भाषत्व विवक्षित्वा विसृष्टि। अब पंडित तो बहुत है जगत में, कोई वैशेषिक है, कोई नैयायिक पंडित है, कोई जो है सांख्य का पंडित है, कोई साइंस का पंडित है, कोई जो है आयुर्वेद का पंडित है, पंडित तो जगत में बहुत है जानने वाले, उसी को क्यों पंडित कहते हैं। तो भाष्य में देखिए कि कर्मादौ अकर्मादि दर्शनम ज्ञानम तदेव अग्नि तेन ज्ञानाग्निना दग्धानि शुभाशुभ लक्षणानि कर्माणि यस्य तमाव परमार्थतः पंडितम बुधा ब्रह्म विधा। वास्तव में पंडित उसको कहा जाता है, उसका नाम है वास्तव में पंडित। कहते गुरु तो बहुत होते हैं भाई, एक अक्षर पढ़ाया वो भी गुरु ही, तो गुरु तो हमारे जीवन में बहुत है, पर वास्तव में गुरु कौन है, जो अज्ञान अंधकार को दूर कर दे वास्तव, उसका नाम सदगुरु। तो वास्तव में गुरु वह है, नहीं तो गुरु तो सभी हैं, जो हमको कुछ भी सिखाए तो उतना उतना अज्ञान को तो दूर किए, तो स्वरूप के अज्ञान को दूर नहीं किया, तब तक जो है वह गुरुत्व। तो इसको लेकर के कहते हैं कि परमार्थतः पंडितम बुधा ब्रह्मविदा, ब्रह्मविद बुधा का अर्थ कर दिया ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता लोग वास्तव में कहते ये पंडित, वास्तव में पंडित ये, तो वास्तविक पंडित उसको माना जाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम कहां बहुवचन है यहां पर, उसका अर्थ जहां पर किया है तो भाष्कर भगवान ने जो किया कि शुभाशुभ लक्षणानि कर्माणि क्या नागनिना दग्धानि, तो ठीक है उसमें क्या आपको संशय, प्रारब्ध कर्म को ही, प्रारब्ध कर्म को भी ले लीजिए, ये प्रारब्ध कर्म का भी बाद हो जाता है, यही उसकी दग्धता है, वो उसका बाद हो जाता है इसलिए उसकी दग्धता है, उसकी दग्धता बाद से है और उसकी दग्धता स्वरूप से है, दग्ध तो सभी है, है? एक ये हो गया अर्थ। दूसरा अर्थ होगा कि ज्ञानी की दृष्टि में किसी कर्म के, क्योंकि अक्रिय पद में वो है जहाँ कर्म का कोई संबंध है नहीं, तो किसी भी कर्म से संबंध नहीं है, किसी भी कर्म से संबंध नहीं है। तो प्रारब्ध कर्म से तो उसका कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है कि देखिए, जिस शरीर में आपकी अहंता ममता रहती है वास्तविक, उस शरीर के कर्म को आप अपना कर्म मानते है कि नहीं? और जिस शरीर में आपकी अहंता ममता नहीं है उस शरीर के कर्म को आप अपना कर्म तो मानते हैं। इसका मतलब किस कर्म का संबंध बनता है कि जिस शरीर में अहंता ममता है उसके कर्म का उससे संबंध बनता है। ज्ञानी को उस शरीर में अहंता ममता है नहीं, जो दिखाई देती है वो बाधित है, वो बाधित वास्तविक नहीं है, नाटककार के द्वारा के समान बाधित है। तो जिसलिए अहंता ममता नहीं है इसलिए ज्ञानी का शरीर कहाँ रहेगा? ज्ञानी का शरीर नहीं, भस्म हो गया। अब कहो शरीर दिखता है तो शरीर तो दिखता है जिसका हो, चाहे प्रारब्ध का शरीर हो, चाहे आप लोगों का जैसे जो है आचार्य जब उसको दे दिए ना, एक कापारी का आया शंकराचार्य भगवान के पास, शंकराचार्य भगवान के पास जो है कापालिक आया तो उसने कहा कि महाराज एक मेरी समस्या है। कहा क्या है? हाँ, मुझे एक सिद्धि करनी है, और वो सिद्धि में या तो राजा का सिर होना चाहिए, चक्रवर्ती राजा का, या ज्ञानी सन्यासी का सिर होना चाहिए तो हमारी सिद्धि बनेगी। तो चक्रवर्ती राजा का सिर अपने को कहाँ मिलना है? आप उपकारी हैं, आप जो है यदि आप सिद्ध दे देते तो मेरा कार्य सिद्ध होगा। आचार्य ने कहा कि ठीक है, तो इस समय कोई देखेगा तो मार देगा तुमको भी, तो प्रातः काल में ध्यान में बैठूंगा तो अंधेरे में तुम आना, 4 बजे आना, 4 बजे आना तो जो है वो सिर काट के ले जाना, अपना काम कर ले। उनके मन में कोई विकल्प नहीं हुआ, आ गया जैसा उसने कहा वैसा उत्तर दे दिया। प्रातः काल बैठे थे, वो आया तलवार लेकर के अंधेरे में सिर काटने के लिए, और उधर पद्मपादाचार्य जो है स्नान कर रहे थे, एकदम उनको नृसिंहावेश हो, वहां से बहुत तेजी से दौड़े, दौड़ करके आए और उसकी तलवार छीन करके उसका सिर काट दिया। आचार्य ने आग फुला रही, कहा क्या कर दिया उसको? तो हमने दिया, एकदम बिगड़ गया। अच्छा, तो शरीर आपका तो नहीं, शरीर तो हम लोगों का, ये शरीर जो है ये शरीर तो हम लोगों का है ना, जो अहंता ममता करेगा उसके तो शरीर होगा ना, हम लोग ममत्व तो करके इसमें रखे, अगर हम लोगों का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ये शरीर हम लोगों का है, आपका तो शरीर नहीं, आपने कैसे दे दिया दूसरे को? हमारी चीज आपने कैसे दे दी? चीज हमारी है, अब आप दूसरे को देने का आपको क्या अधिकार है? बड़ी जोर से बिगड़ गए, तो बड़ी स्तुति किया, फिर भाष्यकार हुए तब जाके उनका निश्चिंतावेश शांत हुआ, तब जो उन्होंने ही तर्क दिया, ये शरीर तो हम लोग इसको संभालते हैं, हम लोग इसकी रक्षा करते हैं, हमारा शरीर है, आपके तो इसमें ममता है ही नहीं, आपका शरीर कैसे है? आपने दिया कैसे? आपको देने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे भाई वो शरीर दिखता है, वो चाहे प्रारब्ध का हो, चाहे शिष्यों का हो, चाहे किसी का हो, ज्ञानी का तो नहीं है, इसलिए ज्ञानाग्नि दत्त पूर्णवदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव शिष्यते। पूर्णमिदं 19 हुआ था ना, 20 का अवतरण चलेगा। विवेकात् पूर्वं कर्मणि प्रवृत्तौ अपि सति विवेके तत्र न प्रवृत्ति इत्याशंके अंगीकरोति। प्रश्न ये उठता है कि विवेक के पहले तो कर्म में प्रवृत्त था व्यक्ति, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म में प्रवृत्त था, पर ज्ञान उदय हो गया तब तो अब प्रवृत्ति के लिए कोई निमित्त रहा नहीं। तो विवेके सति विवेके तत्र न प्रवृत्ति, तत्र कर्मणि न प्रवृत्ति। विवेक के पूर्व में तो कर्म में प्रवृत्ति थी, पर विवेक उत्पन्न हो गया तो कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसी आशंका करके उसको स्वीकार करते हैं। यस्तु अकर्मदर्शी सो अकर्मादि दर्शनादेव निष्कर्मा सन्यासी। कहते जिसको कर्मणि अकर्म अपश्येद अकर्मणि च कर्म, यह इस प्रकार जो अकर्मादि दर्शी माने कर्म में अकर्म देखता है, भेद में अभेद देखता है, इस प्रकार का जिसको ज्ञान है वह अकर्मादि दर्शनादेव, जिसलिए वह अकर्मादि स्वरूप का दर्शन उसको हो गया तो अक्रिय स्वरूप का निर्गुणम निष्कलम ब्रह्म निष्कल ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान उसको हुआ। तो जब उसमें क्रिया है ही नहीं है इसलिए निष्कर्मा, ज्ञानी कर्म रहित की निष्क्रिय कैसे, क्योंकि ज्ञानी जिस स्वरूप को जानता है वो स्वरूप ही निष्क्रिय। ज्ञानी अपने को जिस स्वरूप में जानता है उस स्वरूप का कर्म के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तो जब उस स्वरूप का कर्म के साथ किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है इसलिए कर्म रहित है वह। जैसे जब शरीर को हम अहम रूप में जानते हैं ये मैं हूं, तो बुढ़ापा का आपको भान होगा, रोग का आपको भान होगा, मृत्यु का भान अपने में होगा, क्योंकि शरीर को हमने मान लिया। लेकिन शरीर से पृथक आत्म स्वरूप का जब आपको ज्ञान रहेगा तो उसका बुढ़ापे से क्या संबंध रहेगा, उसका मृत्यु से क्या संबंध होगा, उसका बुढ़ापे मृत्यु से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बने। तो उसका स्वरूप ही ऐसा है कि जिस स्वरूप के कारण वह निष्कर्मा है और सन्यासी है, क्यों कि संपूर्ण भेद का परित्याग हो गया, आत्म तत्व ग्रहण करने पर संपूर्ण भेद का परित्याग है तो सन्यासी तो ही है वह। तो निष्कर्मा सन्यासी। अब कहते भाई भले ही वह निष्कर्मा हो और सन्यासी हो, अपने को ऐसा समझता हो, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, परंतु जब तक प्रारब्ध है तो प्रारब्ध पर्यंत शरीर तो रहेगा और चेष्टा का कोई निमित्त रहा नहीं उसका, चेष्टा का कोई, चेष्टा का निमित्त क्या है, चेष्टा का निमित्त कामना इत्यादि है, वो कामना इत्यादि रही नहीं, अज्ञान नहीं रहा तो चेष्टा का निमित्त रहा नहीं, जब चेष्टा का निमित्त ही नहीं रहा तो फिर उसके व्यवहार में उसके शरीर आदि निर्वाह में क्या निमित्त बनेगा। तो उसके लिए कहते हैं कि प्रारब्ध कर्मासन, वो प्रारब्ध कर्म ही उसके शरीर को चलाएगा, उसके शरीर को चलाने वाला क्या है, प्रारब्ध है। तो इसी को कह दिया यस्तु प्रारब्ध नहीं चिन्मात्र संन्यासी जीवन मात्रार्थ चेष्टसन। अब उसको कितनी मात्र चेष्टा है, उसमें भूख लगी तो भोजन कर लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, शौच लगा शौच चला गया, शंका चला गया, इतनी मात्र उसकी चेष्टा है प्रारब्ध अनुसार। इसलिए कहते हैं कि जीवन मात्रार्थ चेष्टसन कर्मणि न प्रवर्तते यद्यपि प्राग विवेकतः प्रवृत्त। वह अन्य कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता यद्यपि ज्ञान उत्पन्न होने के पहले वह प्रवृत्त होता था। तो ज्ञान उत्पन्न होने के पहले प्रवृत्त था पर अब प्रवृत्त नहीं होता। थोड़ी टीका देखिए, विवेकात् पूर्वम अभिनिवेशेन प्रवृत्तस्य विवेकानंतरम अभिनिवेश अभावात प्रवृत्ति असंभवेपि जीवन मात्रम उद्देश्य प्रवृत्ति अभावी इत्यर्थ। कहते विवेक के पहले अभिनिवेश पूर्वक प्रवृत्त था कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इससे जो है अंतःकरण की शुद्धि होगी, एकाग्रता की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार अभिनिवेशेन प्रवृत्तस्य विवेकानंतरम, अब उसको ज्ञान हो गया तो अभिनिवेश का अभाव हो गया, ज्ञान हो गया तो अभिनिवेश रहा नहीं। तो अभिनिवेश का अभाव होने से प्रवृत्ति असंभवेपि, यद्यपि प्रवृत्ति ज्ञानी में संभव नहीं है, फिर भी प्रवृत्ति संभव न होने पर भी जीवन मात्र उद्देश्य प्रवृत्ति अभास संभव है। प्रवृत्त्याभास आभास, प्रवृत्ति का आभास नहीं अभ्यास, आभास ठीक है, आभास पाठ अच्छा है भाई। प्रवृत्त्याभास है, कर्माभास है उसमें है? और उसमें हेतु क्या है, वही प्रारब्धानुसार जीवन मात्र चेष्टा, इसलिए वो कर्म जो दिखाई देता है उसमें कर्माभास होता है, ज्ञानी में कर्म नहीं होता, प्रवृत्ति का आभास है। सत्यपि विवेकी तत्व साक्षात्कार अनुदया कर्मणि प्रवृत्तस्य कथम कर्तव्यादर्शादित्याशंक। अब एक शंका ये उत्पन्न होते हैं, विवेक तो उसमें आ गया पर तत्व साक्षात्कार अभी उदय नहीं हुआ, परोक्ष ज्ञान तो उसको हो गया पर अपरोक्ष ज्ञान का उदय नहीं हुआ, तो कर्म में जो प्रवृत्त था तो कथम तक त्याग, उसका त्याग कैसे होगा, उसका त्याग तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका कहना ज्ञान नहीं हुआ ना, तो मुख्य जो है वह अकर्तृपद में तो अनुभूति हुई नहीं, तो उसमें कर्म का त्याग कैसे होगा। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि यस्तु प्रारब्ध कर्मासन उत्तर कालम उत्पन्न आत्मसम्यक दर्शन स्यात् स कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन् स साधनम कर्म परित्यजत्येव। कहते जो प्रारब्ध कर्मास हो करके उत्तर कालम उत्पन्न आत्मसम्यक दर्शन स्यात्, उत्तर काल में उत्पन्न होने वाला आत्म सम्यक दर्शन वाला हुआ माने आत्मज्ञान वाला हो गया, सब कर्मण प्रयोजनम अपश्यन, वो कर्म में कोई प्रयोजन नहीं देखता है तो ससाधनम कर्म परित्यजते, वह साधन के सहित वह कर्म का परित्याग कर ही दे। इसी को टीकाकार लिखते हैं कि त्यक्त्वा इत्यादि समानांतर श्लोकम अवतारयितुम, जो कहा ना त्यक्त्वा कर्म फलाशंक, ये जो कहा जाने वाला श्लोक है उसको अवतार के लिए, उसको ले आने के लिए भूमिका कृत्वा पहले भूमिका बना दी, अब तद अवतारण प्रकारम दर्शित, वह अवतारण का प्रकार बताते मैंने किस प्रकार ये श्लोक किसके लिए कब क्यों कहा गया, ये प्रकार बताते हैं। सब कुतश्चित निमित्तात् कर्म परित्याग असंभवे सति कर्मणि तत्फले च संग्रहित तया स्व प्रयोजनाभावात् लोक संग्रहार्थम पूर्वत कर्मणि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति। भाष्यकार भगवान दोनों प्रकार का पक्ष पहले भी लिए थे यहाँ भी ले रहे, कि कभी कभी क्या होता है कोई निमित्त ऐसा हो जाता है कि कर्म त्याग का भी कोई निमित्त उसको नहीं मिलता, दो होगा ना, कर्म त्याग के लिए भी कर्म करने के लिए निमित्त नहीं है तो कर्म त्याग के लिए भी निमित्त नहीं, तो कर्म त्याग नहीं होता उसके अंदर। तो कर्म त्याग जब नहीं होगा तो फिर कैसे रहेगा? तो का कुतश्चित निमित्तात कर्म परित्याग असंभविष्यति, कर्मणि तत्फलेच संगरहिततया। तो कर्म में प्रवृत्ति उसकी दिखाई देती और उसके फल के साथ भी जो है वह संबंध दिखाई देता है, पर वो दोनों से वो उसके अंदर से कोई संबंध नहीं। जैसे नाटककार में कर्म का में भी कर्म भी दिखाई देता है और उसका फल भी दिखाई देता है, पर वस्तुतः न उस कर्म के साथ उसका संबंध है और न फल के साथ संबंध है। तो कर्मणि तत्फले च संग्रहिततया स्व प्रयोजन अभावात, उसका तो कोई प्रयोजन नहीं है, पर लोक संग्रहार्थम पूर्वोत् कर्मणि प्रवृत्तोपि, लोक संग्रहार्थ पहले के समान कर्म में प्रवृत्त होता हुआ भी नैव किंचित करोति, लोगों की दृष्टि से तो कर्म में प्रवृत्त होता दिखाई देता है, पर उसकी दृष्टि से नैव किंचित करोति, वह जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित है वहाँ पर कोई क्रिया ही नहीं हो रही है। इति ज्ञानाग्निदग्ध कर्मत्वात्, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि से उसके कर्म दग्ध हो गए हैं। तो तदीयम कर्म अकर्म इव संपद्यते, उसका कर्म अकर्म ही होता है। इति एतम अर्थम दर्शयिष्यन्नाह, इस अर्थ को बताते हुए जो है यहाँ पर कहते हैं। थोड़ी सी टीका देख लीजिए यहाँ तक की, कि लोक संग्रहादि निमित्तम विवक्षितम, पहले कहा था ना कि सब कुतश्चित निमित्ता, वो निमित्त कौन बनेगा, क्या बनेगा, लोक संग्रह। तो लोक संग्रह जो है संग्रहादि ये हो गया निमित्त, कर्म परित्याग असंभवेशति तस्मिन् प्रवृत्तोपि नैव करोति किंचित इति संबंधः, वो कर्म परित्याग नहीं होता उसका तो प्रवृत्ति दिखाई देने पर भी वस्तुतः नैव करोति किंचित इति संबंधः, कर्मणि प्रवृत्तो न करोति कर्म इति कथम उच्यते, जो कर्म में प्रवृत्त है वह कर्म नहीं कर रहा है ये कैसे आप कहते हैं। तो कहते स्व प्रयोजन भावा, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं। ऐसा कथम तरी कर्मणि प्रवर्तते, जब प्रयोजन ही नहीं है तो प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, तो प्रवर्तित कैसे होता है। तत्र लोक संग्रह चिकीर्षया, लोक संग्रहार्थ उसकी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति अर्थ क्रिया कारित्व अभावम पश्वादि विश्व विशेषाद इति न्यायेन व्यावर्तयति, कहते प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति का जो अर्थ क्रिया कारित्व का अभाव, ये कहाँ बताया, एक सूत्र है पश्वादि विश्व अविशेषात। ये देखिए व्यवहार में ये प्रत्यक्ष अनुमान का प्रयोग जो है पशु आदि भी करता है, मनुष्य आदि भी करता है, पशु कम सावधान थोड़ो है, पशु कोई कोई तो पशु मनुष्य से ज्यादा चालाक होता है, अनुमान भी बहुत अच्छा कर लेता है, उसको बहुत अनुमान होता है, वही चालाकी होती है। एक बार हमने देखा, एक जगह हम लोग कह रहे थे, एक बार शायद महात्मा थे, वो बंदूक आदि भी रखते थे, तो वहां पर वो बखेरा जो है वो चीता ने, एक बहुत बड़ी गाय थी, वो गांव में गई नहीं, रुक गई थी वहां, पता नहीं रात को मार दिया उसको। तो महात्मा ने, और ये मारते जब है तो पहले खून चूस लेते, पहले दिन खून ही खाते, खून से पेट भर जाता उसका, खून तुरंत चूस लेते, अब दूसरे दिन तीसरे दिन मांस आदि खाए, बड़ा उनका आहार है, शोक है। तो महात्मा ने कहा इसको ढक दिया जाए, रात को फिर आएगा वो तो मरेंगे। रात अंधेरी थी तो उनका सेवक था, वो बंदूक लेकर के बैठा हुआ, जो आएगा तो उसको मारेगा। तो कई बार आया पर उसको ज्ञान हो जाता तो लौट जाता, कई बार फिर उसके बाद जो है वो 12 बजे के बाद जो है वो आया और गाय के धीरे से आया और गाय के अंदर घुस गया, ऐसे गाय का ओट ले लिया और वहां से मांस खाने लगा। जब खाने लगा तब इनको पता लगा, दिखाई तो देता नहीं था तो उसको सुनते सुनते फिर उन्होंने निशाना लगा के मारा, तब गोली तो गाय को लगी। अब गाय तो मरी हुई थी पर गाय को लगी उसको नहीं, वो खा करके थोड़ा भग गई। तो इनको बहुत अनुमान बहुत ज्ञान होता है, व्यवहार ज्ञान में जो है वो बड़े निपुण होते हैं। इसको कहते हैं प्रवृत्ति अर्थ क्रिया कारित्व अभावम पश्वादिभिश्च अविशेषादिति न्यायेन व्यावर्त्यति। कहते पूर्ववत जो भाष्य में था ना, पूर्ववत कर्मणि प्रवृत्तोपि, पहले के समान कर्म में प्रवृत्तव दिखाई देता है, पर भले दिखाई दे नैव किंचित करोति, वो वस्तुतः कुछ भी नहीं करता है, वैसा दिखाई देने पर भी कुछ भी नहीं करता है। कथम तरी विवेकिनाम अविवेकिनाम च विशेषस्यात्। अविवेकी भी कर्म करता है, अविवेकी भी कर्म करता है, तो दोनों में क्या विशेषता होगी? ऐसी आशंका करके कर्मादो शंका शंकाभ्याम इत्याह। वस्तुतः और कुछ भेद नहीं रहता है, कर्म में उसका संबंध बनता है, उसका संबंध कर्म से नहीं बनता, बस ये विवेकी में अविवेकी बनता है। विवेकी में कर्म का संबंध बनता ही नहीं और अविवेकी में कर्म का संबंध बने बिना रहता नहीं, वो कर्म को छोड़ेगा तो भी संबंध बनेगा उसका। अविवेकी में कर्म संबंध बने बिना रहता नहीं और विवेकी में कर्म के साथ संबंध बनता नहीं, ये ही दोनों में अंतर है। ये न्याय है पश्वादि भिश्च विशेषात। ये देखिए ऐसा है ना, क्रियाकारित्व अभाव ये है कि पशु भी तो उसी प्रकार का कर्म करेगा है, हम मनुष्य भी करेगा, भाई मनुष्य भी करेगा, पर वहां तो नहीं होगा ना, जैसे मनुष्य जो उद्देश्य बना करके करता है, इससे जो है वह आपको परलोक मिलेगा, इससे ही मिलेगा, व्यवहार तो वो भी करता है पर उसका संबंध कहाँ बनता है? हाँ, उसका नहीं बनता। अरे पशु भी तो यज्ञ में भाग हुआ है कि नहीं है? पर उसके मन में किसी प्रकार का न उसके साथ संबंध बनता है और न उसको तो फल फल किसको मिलता है? यजमान को मिलता है। तो संबंध बनना ना संबंध बनना, मनुष्य संबंध बना लेता है, पशु संबंध नहीं बनाता है, पर व्यवहार दोनों का, हाँ व्यवहार दोनों का समान है, व्यवहार उसका भी समान है, व्यवहार उसका भी समान है, पर वो इसके ये इसमें व्यवहार में ये संघ बनाता है वो नहीं बनाता। जैसे ये दोनों में अंतर है, मनुष्य के करने में उसके अंतर है ना। जैसे मान लीजिए कि पशु किसी का खेत खा रहा है तो उसको कोई संबंध नहीं बनता है कि खेत का जो है वह नहीं होगी फसल तो किसान का बच्चा भूखे मरेगा, ये संबंध उसके अंदर नहीं बनता है। पर स्वास्थ्य से प्रवृत्ति हो गई वो खेत का ना, मनुष्य खेत में आग लगाता है तो उसका संबंध बनेगा कि नहीं? तुरंत बनेगा, व्यवहार तो देखे कि उसका संबंध बनता है, उसका संबंध नहीं बनता। तो ये बता दिया कि कथम तरही विवेक नाम अविवेक नाम च विशेष स्यात्, ऐसी आशंका करके कहते कर्मादो संग असंगाभ्यामिति। इसी को भाष्यकार भगवान ने कह दिया था कि कर्मणि प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति, उक्ति अर्थे समानांतर श्लोक में अवतारयति। इसी अर्थ को लेकर के आगे के श्लोक का अवतार देते हैं, ज्ञानाग्निदग्ध कर्मत्वात् तदीयं कर्म अकर्मैव संपद्यते। इसलिए ज्ञानाग्नि के द्वारा उसका कर्म नष्ट हो गया है, इसलिए उसका कर्म भी क्या है, अकर्म हो जाता है। इत्येवम् अर्थम् दर्शयिष्यन्ना, इसी अर्थ को दिखाते हुए कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सः। यहाँ पर कहते हैं, इसका अवतरण भाष्यकार भगवान ने इस प्रकार लिया, दूसरे लोग भी इसका अवतरण लेते हैं अपने अपने प्रकार से। जैसे कोई अवतरण इस रूप में लेते हैं कि जैसे देखो प्रायश्चित कर्म के द्वारा पाप का अपनोदन हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से पूर्व कर्म दग्ध हो जाते हैं, पर पूर्व कर्म दग्ध हो जाते हैं पर वर्तमान में ज्ञान समकाल में जो कर्म है वो तो रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे, वो तो उसको पकड़ लेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। संचित कर्म नष्ट हो गया, उसका प्रारब्ध तो भोग से क्षय होगा, संचित कर्म ज्ञान से नष्ट हो गया, पर वर्तमान में जो ज्ञान स्वाभाविक जो कर्म है वो कर्म उसको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, तो कहते नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा, तो इसलिए नहीं पकड़ेगा कि कर्म फला संगम त्यक्त्वा, उसमें एक विशेषता है। क्या विशेषता है उसमें, कि कर्म में और फल में उसका कोई संबंध नहीं है, दोनों ले लेना अलग अलग अलग, कर्मणि फले च यह आशंका, कर्म में और फल में आसंग क्या है, आसंग वही होगा आत्माभिमान भोगाभिलाष है ना, फल के साथ क्या है भोग की अभिलाषा, और जो है कर्म के साथ क्या है कर्तृत्वाभिमान, इसको त्यक्त्वा छोड़ देता है। तो इसको त्यक्त्वा तब कैसा हो गया, निराकांक्ष हो गया ना, तब क्या हो गया निराकांक्ष हो गया, नित्य तृप्त और निराश्रय, आश्रय क्या का वो निराश्रय कैसे है, तो निराश्रय ऐसे है कि यद्यपि वो दिखाई देता है कि शरीर इंद्रिय इत्यादि को लेकर के व्यवहार कर रहा है, पर अद्वैत दर्शन से उसकी बुद्धि युक्त होने के कारण इनका आश्रय नहीं लिया है, किसका आश्रय लिया है अद्वैत का आश्रय, इसलिए वो इनके आश्रय से रहित, शरीर इंद्रिय इत्यादि के आश्रय से रहित है। वह कर्मण अभिप्रवृत्तोपि, वह प्रारब्धानुसार कर्म में अभिप्रवृत्त दूसरों के द्वारा देखे जाने पर भी वो अपनी दृष्टि से क्या होता है कि स नैव किंचित करोति, वो कुछ भी नहीं करता है। तो देखो अपनी दृष्टि से तो वो कुछ भी नहीं करता है, और दूसरों की दृष्टि से कर्म में प्रवृत्त दिखाई देता है। दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि नित्य तृप्त कहेंगे। तो नित्य तृप्त वही होगा जो स्वरूप से तृप्त हो। ज्ञानी जो है अपने स्वरूप में तृप्त है, वहां पर कोई अभाव उसको है नहीं, इसलिए वह नित्य तृप्त है। और दूसरा अर्थ ही लेते निराश्रय जो कहा गया, निराश्रय का अर्थ ऐसा मानते हैं कि आश्रय क्या है, आश्रय मानते काम को। किस आधार पर मानते हैं? एन ससाधनम कर्म आश्रय, साधन के सहित कर्म का आश्रय लेता है। किससे लेता है? देखिए शंकरानंद जी का अर्थ है साधन सहित कर्म का आश्रय किससे लेता है? काम से। इसलिए आश्रय हो गया काम और तस्मा निर्गत उससे अलग हो गया है, इसलिए निराश्रय का अर्थ ऐसा लेते। उनका कहना है भाई वो तो अर्थ है ही है, कर्म फला संग्रह यानी जो है वह कर्मणि आत्माभिमान रहित और फले फलाभिलाष रहित, यही द्वासंग हुआ ना, कर्मासंग फलासंग, कर्मासंग और फलासंग। यहाँ निराश्रय कैसे कह दिया? तो निराश्रय में एक तो ले लिया था ना कि जो है स्वरूप का आश्रय ले लिया है, यहाँ पर वो लेते हैं कि आश्रय क्या है कि एन ससाधनम कर्म आश्रय थी स आश्रय, वो आश्रय हो गया काम तस्मा निर्गत उससे निर्गत हो गया, इसलिए निराश्रय है। दूसरी चीज क्या मानते हैं कि कर्म एक दूसरा अर्थ है, जरा ध्यान दीजिए सावधान होइए, तो फिर जो है कर्म फला संगम का भी अर्थ हो दूसरा करते हैं। कर्म का फल क्या है? कहते कर्म का फल ही शरीर है। अरे कर्म का फल क्या है? शरीर है। हाँ जैसे पहला अर्थ तो बता दिया ना कि कर्मणि और फले, वो कर्म में भी आसक्ति नहीं है, अभिमान नहीं है और फल में भी उसकी आसक्ति नहीं है, तो कर्म फलासंगम त्यक्त्वा त्यक्त्वा के साथ संबंध हो जाएगा। और दूसरा अर्थ कहते कर्म फल माने शरीर, कर्म फल क्या हो गया? शरीर। अब उस शरीर में आसंग न हो, माने शरीर में आसंग क्या होता है? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं बकता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं मनता हूँ, ये सब क्या है? ये देह के साथ आसंग करके हम बोलेंगे ना, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य करके ही तो हम कहेंगे, सुनने वाला जो है वह मैं सुनता हूँ, जाता हूँ, जो है खाता हूँ पीता हूँ, ये कैसे कहेंगे? अब वो क्या किया कि कर्म जो है फल जो देह है, देह के साथ उसका आसंग नहीं है, यानी कर्त्रादि भोक्तादि भाव से रहित है, इसलिए कर्म फलासंगम त्यक्त, कर्म फल जो शरीर उस शरीर के साथ जो अध्यास, उस अध्यास को छोड़ करके, जब छोड़ दिया तो क्या हो गया? नित्य तृप्त हो गया है? और निराश्रय को तो बता ही दिया, इस प्रकार जो है निराश्रय मानते हैं। अब अपनी दृष्टि से तो उसमें प्रवृत्ति का अभाव है और पर दृष्टि से उसमें प्रवृत्ति है, इसलिए कहा कि कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, इसको ले लेना आप पर दृष्टिया है ना, और स्वदृष्टिया नैव किंचित करोति सर, वो अपनी दृष्टि से तो करता ही नहीं, स्वदृष्टिया संबंध ही नहीं है, इसलिए स्वदृष्टि से करेगा नहीं और पर दृष्टि से जो है वह इस प्रकार का उसका संबंध बनता है। दोनों अर्थ अच्छे हैं, अर्थ जो है विरोध नहीं है कोई, और दोनों अर्थ में स्वारस्य है ऐसा अनुभव में आता है, है? नहीं, इसमें दो अर्थ लिया ना, कर्म फला संगम का दो अर्थ लिया है, हाँ, कर्म फल का नाम से कर्म फल हो गया शरीर, और शरीर संग नहीं होगा जब तो फिर नहीं बनेगा नित्य। अब थोड़ी सी टीका देखिए, त्यक्त्वा कर्म सु अभिमान, पहला अर्थ जो कहा था वो भाष्यकार भगवान की कही हुई अर्थ के समान है कि कर्म सु अभिमानम त्यक्त्वा, और फलासंगम मने फले आसंगम फलाभिलाषम से त्यक्त्वा, फल की अभिलाषा को छोड़ देता है और कर्म अभिमान को छोड़ देता है। कैसे छोड़ पाएगा वो, कोई चाहने से थोड़ी चीज छूट जाती है। तो कहा कि यथोक्तेन ज्ञानेन कर्मण्य कर्म यद पश्येत कर्मण च कर्म, ये जो ज्ञान है कि ज्ञानी के द्वारा निर्वर्तित जो कर्म है वह अकर्म है और अज्ञानी के द्वारा निर्वर्तित अकर्म भी कर्म है, ये जो उसको ज्ञान का ये जो उसको रहस्य जो है तत्व रहस्य उसको ज्ञात हो गया है तो उस ज्ञान के द्वारा आसक्ति को छोड़ देगा, वो अभिमान को छोड़ देगा, तब तो कैसा हो गया नित्य तृप्त निराकांक्षा। आकांक्षा कहाँ होती है, विषयों में आकांक्षा होती है, उसने क्या किया विषयों की आकांक्षा छोड़ दी, तो निराकांक्षा सनित्य था। थोड़ी सी टीका देखिए, एतम अर्थम दर्शयिष्यन् इमं श्लोकं माहिति योजना, कहाँ जो है योजना बनाना है, दर्शयिष्यन् आह अवतरण में जो था ना, अवतरण में था दर्शयिष्यन् आह, उसी को यहाँ पर टीकाकार कहते हैं। एतम अर्थम दर्शयिष्यन् इस अर्थ को दिखाते हुए इमम श्लोकम आह, इस श्लोक को जो है वह कथन करते हैं। इमम श्लोकम ऊपर से लिया क्योंकि इमम श्लोकम तो नहीं है ना, है इमं श्लोकम आह, एतम अर्थम था संपद्यते इति एतम अर्थम दर्शयिष्यन्, एतम अर्थम दर्शयिष्यन् आह मने इमं श्लोकम आह, यथोक्तम ज्ञानम कूटस्थात्म दर्शन, यथोक्त ज्ञान है क्या है कूटस्थात्म दर्शन, तेन स्वस्वरूप भूतम सुखम साक्षात अनुभूय, उसके द्वारा अपने सुख स्वरूप भूत जो है सुख का अनुभव करके कर्मणि तत्फले च संगम अपास्य, कर्म और उसके फल में जो संग है उसको फेंक करके छोड़ करके विशेष निरपेक्ष चेष्टते, बिना किसी अपेक्षा के उस विषय में उसकी चेष्टा दिखाई देती है, इति विद्वान कौन विद्वान में इत्याह, इसी बात को कह दिया कि त्यक्त्वा कर्म अभिमान। थोड़ी सी टीका और देख लीजिए, इष्ट साधन सापेक्षस्य कुतो निरपेक्षत्वम इत्याशंक विशिष्टि, अब कहते हैं देखो इष्ट साधन सापेक्ष होता है ना, अरे किसी अपेक्षा से कुछ करता है ना, कोई साधन लेगा तो अपेक्षा से करेगा, निरपेक्ष कैसे कर्म कर सकता है, कर्म तो इसीलिए किया जाता है कि हम इष्ट का साधन है, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसका साधन है इसलिए कर्म करते हैं, तो निरपेक्ष कैसे करेगा, तो कहा उसका उत्तर दिया कि निराश्रय आश्रय रहित। आश्रय किसका नाम है? आश्रयो नाम यदाश्रित्य पुरुषार्थम शिषाधिष्यति। आश्रय इसका नाम है कि जिसका आश्रय करके पुरुषार्थ को सिद्ध करना चाहता है। यज्ञ का आश्रय लिया किस लिए? स्वर्ग के लिए। तो आश्रय उसी का साधन जो है, यही साधन का आश्रय लेता है व्यक्ति। साधन का आश्रय किसके लिए लेता है? साध्य के लिए लेता है। दृष्टा दृष्ट इष्ट फल साधन आश्रय रहित, भाष्यकार होगा व्यक्ति।